Και μη σε πρέγουνε. Μωρέ γουλέ, μωρέ γουλέ. Έτσιγα κολόλου, έτσιγα ζερουλόλου, έτσιγα κοκκιδόλου, έτσιγα κολόλου, έτσιγα ζερουλόλου, έτσιγα κοκκιδόλου. Σκα, σκα. Πον φλόκου ζέγγι πόλια, πόλια. Πον φλόκου ζέγγι πον πον πον πον. Πον φλόκου ζέγγι πόλια, πόλια. Deixa inteira, mora o olho.